Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size Stockholm'den hitap ediyorum. Bu Cuma günü Arap kardeşlerimizin bazılarına göre erken başlamışlardı şeye, efendim aya. Ama bize göre değil. Efendim, bize göre yarın Cumartesi günü Aşure günü oluyor. Bunun telaffuzu, doğru telaffuzu böyle. A harfi ve U harfi uzun. Aşure. Aşura diye, hatta bizim E diye okuduğumuz Aşura diye, efendim Araplarda uzun oluyor. Elif-i Memdude ile Aşura günü. Biz Aşure diyoruz kısaca. Efendim, bu bizler için, biz Müslümanlar için mühim dini günlerden, önemli günlerden birisidir. Efendim, bugüne tazim eylemek ve bugünü, efendim, bugünün rivayet edilen feyizlerinden, bereketlerinden istifade etmek Müslümanlar için önemli. Çünkü bu hususta hadis-i şerifler var. Teverrüken, efendim, sevap kazanalım diye o hadis-i şerifleri okuyalım. Aşure günüyle ilgili İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre buyurmuş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sâme aşura'e ve emere bi siyamihi. El-Buhari ve Müslim'in müştereken rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri aşure orucunu tuttular. Ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucu onun için Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği, kendisinin yapmış olduğu bir oruçtur. Efendim, bu oruçla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den pek çok rivayetler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucu geldikten sonra da Aşure orucu hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela efendim, yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediliyor. Ennehu su'ile an siyamu aşura tekal. Yani bu aşura orucunun hükmü nedir diye İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya sorulmuş. O alim bir kimseydi. Ashabın alimlerinden idi. Ma alimtu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sâme yevmen yatlubu fadlahu alel eyyam illa hazel yevm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, daha öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bu günden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diye tutardı. Vela şehren illa haze şehr, yani Ramazan. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı efendim diye buyuruyor. Ve yine ondan gelen bir başka rivayet var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki leyse li yevmin fadlun ala yevmin sıyamı illa şehru Ramazan ve yevmi aşura. Bir günün öteki güne oruç tutmak bakımından içinde bir üstünlüğü yok. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ve aşure günü müstesna buyurmuş. Demek ki Ramazan orucu gibi aşure orucu da Efendimizin tavsiye buyurduğu, kendisinde tuttuğu bir oruçtur. O halde yarın olduğu için aşure günü bizim takvimimize göre cumartesi günü olduğu için yarın oruçlu olmaya gayret edelim aziz ve sevgili kardeşlerimiz. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada efendim birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Ve onlara dedi ki bu ne orucu, niye tutuyorsunuz? Onlar dediler ki bu mübarek bir gündür. Allah bu günde İsrail oğullarını kurtarmıştı. Firavun ve ordusu denizde boğulmuştu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tutmuştu diye bildirdiler. Peygamber Efendimiz dedi ki Musa aleyhisselam bizim efendim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız ve onun yaptığı gibi şeyi, onun sevindiği şeyden sevinmeye biz de daha çok riayet ederiz. Efendim dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. Efendim o halde biz de bugünü tutarız diye tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım. Onlara tebeiyet göstermiş olmayalım diye 9 9'unda ve 10'unda tutmayı veya 10'unda veya 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu hususta bir de başka şey var, rivayeti var Peygamber Efendimiz'den İbn Abbas radıyallahu anh'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki لَاِنْ بَقِيْتُ اِلَى قَابِلٍ لَاَصُومَنَّ تَاسِعَ buyurmuş. Yani önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9'unu da inşallah oruçlu tutacağım diye buyurmuş. Yani aslında 10. günü ama 9 ve 10'u tutmak Efendimizin tavsiyesi ve adeti, kendisinin de niyeti bu hadis-i şerifte bildirdiği üzere bu tarzda. Onun için yarın ve öbür gün tutarsınız ve Peygamber Efendimizin söylediği gibi biz de söyleyelim. Eğer önümüzdeki seneye çıkarsak inşallah 9'unda ve 10'unda da tutarız. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi de yerine gelmiş olur. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki Eyyü şehrin te'murini en esüme bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah Eyyü şehrin te'murini en esüme bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen hangi ayda oruç tutayım? Hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki İn kunte saimen ba'de şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Efendim onun için o ayda tut ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin, onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah efendim müminlere efendim şey yapmıştır, eski kavimlerden bazı kimselere efendim tevbe nasip etmiştir. Efendim bundan sonra da ve yetubu fihi ala kavmin ahirin, başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leys-i Semerkandî'nin efendim şeyine göre, eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Efendim o bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi. Tabi bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Buyuruluyor ki İbn Abbas radıyallahu anh'dan gene efendim men sâme yevme arafete kâne lehu kefâretü senedeyni. Kim arefe günü oruç tutarsa, kurban bayramından bir gün önce, onu size anlatmıştım ve tutun diye tavsiye etmiştim. İki senenin efendim günahlarına kefaret olur. Ve men sâme yevme minel muharrem, kim Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa felehu bikülli yevmin selâsüne yevmen, her gün Muharrem ayında tuttuğu oruç için 30 gün sevabı verilir diye efendim tavsiye buyurmuş. Ve bir başka hadisi şerifte de Süile Ebu Katade radıyallahu anh'ten kâle Süile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an siyamı yevmi aşura, aşure gününde oruç tutmak nasıldır diye Peygamber Efendimiz'e sorulduğu zaman fekâle yükefferus senetel mâdiyete, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlattırır, kefaret olur buyurmuş. Bu hadisi şerifi Müslim ve başka kaynaklar rivayet etmişler. İbn-i Mace de bir başka eklentisi var hadisi şerife. İnni ahtesibu alallahi en yükeffire senetelleti badeha. Yani umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de efendim kefaret olur. Demek ki o da o zaman arefe günü orucu gibi oluyor. Geçmiş seneye ve gelecek seneye faydası olmuş oluyor. Demek ki bizim bu cuma gününde sizlere sevap kazanın, manevi bakımdan fayda görün diye söylediğimiz şeylerden birisi yarın Aşure günüdür. Aşure gününde efendim oruçlu olursunuz. Bir, Efendimizin sünnetine uymuş olmak için bu cuma gününden tutsaydınız da olurdu. Bunu şimdi benim vaazımı yeni duyduğunuz için eğer bugün oruçlu değilseniz bunu telafi etmek için cumartesi ve pazar günü, yani yarın ve öbür gün, yani Muharrem'in onunda ve onunda tutarak, sağ, o 11'inde tutarak sağlarsınız. Bu da Efendimizin tavsiyesi, böyle Yahudilere ve başka kavimlere onları taklit ediyormuş gibi olmayalım, benzemeyelim. Ama Musa Aleyhisselam'a sevgimizi de gösterelim ve Allah'ın öbür peygamberlere tevbe nasip ettiği gibi bize de tevbe etmesini temenni eyleyelim, sağlayalım diye böylece oruç tutma tavsiyesi var. Tabii Muharrem ayı içinde bu Aşure gününden başka günlerde de oruç tutmanın sevabını geçtiğimiz haftada da söylemiştim. Bu haftada deminki hadis-i şerifte geçti. Efendim 30 gün oruç tutmuş gibi sevap kazanılıyor. Demek ki şey yapmalıyız. Mümkün olduğu kadar bu Muharrem gününde, günlerinde, Muharrem ayı çıkmadan çeşitli günlerde oruçlar tutma gayret etmeliyiz. Bu oruçla ilgili husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir başka hadis-i şerifi daha sizlere nakletmek istiyorum. Yine bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den buyurmuş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Men evsava'a men evsa'a ala iyalihi ve ehli yevme aşura evse Allahu aleyhi saire senetihi. Kim bu Muharrem'in 10'u günü, Aşure günü efendim ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına efendim böyle lütufta bulunur, ikramda bulunur, efendim yiyecek, içecek, giyecek, efendim sevindirici şeyler vermek filan suretiyle bir genişlik, bir ikram, bir ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bu günden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar diye buyurmuş. Bu hadis-i şerifi Beyhaki ve diğer kaynaklar çeşitli yollarla, yani hadis rivayetleriyle rivayet etmişlerdir. An cemaatin mine sahabe, sahabeden pek çok insanlar vasıtasıyla. Demek ki pek çok rivayet çeşitli kaynaklardan, çeşitli yollarla bize kadar geliyorsa, buradan anlıyoruz ki demek ki bu da doğru bir şey. Kuvvetleniyor yani rivayetler böyle olduğu zaman. Demek ki yarın yapacağımız güzel işlerden birisi de, Aşure gününde yapacağımız güzel işlerden birisi de nedir? Çoluk çocuğumuza ikramı, hediyeleri, yiyecek içecek hususundaki efendim şeyleri, rızk efendim erzakı, hediyeleri çok yapmaya gayret etmeliyiz. Hani şimdi Avrupalılardan bir sürü adetler geldi bize. Bilmem orman günü, çiçek günü, ana günü, baba günü, efendim analar günü, babalar günü, çeşit çeşit şeyler. Biz de ne yapmak istiyoruz? Dini efendim günlerimizi öne çıkarmak istiyoruz. İşte Aşure günü evde bir sürü efendim böyle şenlik, güzellik, hediye, rızık bolluğu, meyveler, efendim kuru gıdalar, efendim kuru yemişler vesaire, çorap, mendil, efendim kalem, defter, hediyeler böyle olursa senenin öteki günlerinde efendim şeyler böylece efendim Allahu Teala Hazretleri eve bereket vereceği anlaşılıyor. Demek ki Aşure gününde bir de böyle evimize lütufkar olmaya gayret etmeliyiz. Daha başka rivayetler var efendim, tavsiyeler var kitaplarda. Özellikle büyük alim ve Evliyaullah'tan Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Günyetü Talibi'nin de Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin efendim kitabında pek çok şeyler var. Rivayetler var. Daha başka vaaz ve hadis kitaplarında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, rivayetler var. Bugünün tarihi bir gün olduğu ifade ediliyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin efendim kitabında. Tabi Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Yani Muharrem'in 10. günü olduğu için aşereden Aşure denmiş olabilir. Efendim daha başka sebepler de zikrediliyor. Eski peygamberlerin hep bu günlerde böyle çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği bugün de Aşure gününde rivayet ediliyor. Allah da bize çeşit çeşit efendim hayırlar, efendim lütuflar ihsan eylesin. Tabii burada bir hususu daha efendim yad etmek lazım. Biliyorsunuz bu mübarek günde Seyyid-i Şühedâ Hazreti Ali Efendimiz'in mübarek oğlu Seyyid-i Şühedâ Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de şehit edildi. Yürekleri parçalayan bir acı tarihi olay. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ruhu için efendim çeşitli efendim dualar okuyup sureler, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Yanındaki efendim ailesiyle, çoluk çocuğuyla, efendim sevdikleriyle beraber şehit edilmişti. Bu çok acı bir olaydır, Kerbela olayı ve edebiyat kitaplarına bu hususta çeşitli efendim kitaplar yazılmıştır, girmiştir. Mesela Fuzuli'nin bile efendim Hadikatü Süeda isimli eseri vardır. Daha başka şairlerin, alimlerin efendim bu hususta yazdıkları eserler vardır. Acı bir olay. Tabii olayı biliyorsunuz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ümmetin başına halife olsun diye Küfe ahalisi çağırdı. Gel seni başkan seçmek istiyoruz. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek torunusun, mübarek aileden geliyorsun diye. O da çoluk çocuğunu efendim alarak Hicaz'dan efendim yola çıktı, Medine-i Münevvere'den. Fakat zamanın idaresi, Emevi idaresi Yezid İbni Muaviye efendim onun gelişinin kendi saltanatının sonu olacağını düşünerek efendim ordu gönderdi. Kerbela'da yolunu kesti. Küfe'ye ulaşmadan efendim çoluk çocuğuyla beraber çok acı bir şekilde, feci bir şekilde o hepsini şehit ettiler. Yani kökünü kazırcasına bir katliam icra edildi. Maalesef Küfe halkı da efendim kendisine yar ve yardımcı olamadı. Yani gidip de onu karşılayıp efendim koruyup şey yapamadılar. Böyle bir feci muameleye maruz kalmasını engelleyemediler. Allah-u Teala Hazretlerinin tabii çeşit çeşit efendim hikmetleri oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hayırlar yazsın. Alnımıza mukadderat olarak hayırlar yazsın. Cümlemize hayırları göstersin. Tabii o olayda bu katliamı yapanların elbette katil olarak çok büyük cezalara uğrayacağı muhakkak. Fakat çıkartılacak çok büyük ibretler de var. Yani bu siyasi ihtirasın, efendim siyasi efendim çatışmaların ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Siyasetin efendim bir çirkin tarafını, efendim çirkin mücadele yönünü görmüş oluyoruz. Aslında efendim ümmetin idaresinin tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra nasıl olması gerekirdi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz nasıl seçildi? Ömer Efendimiz nasıl seçildi? Osman Efendimiz, Ali Efendimiz nasıl seçildi? Bir umumi tasvibe mazhar olarak teklif daha önceki halifeden gelme suretiyle de oluyor. Efendim tasdik ediliyor ötekiler tarafından veyahut doğrudan doğruya bir heyet tarafından seçilme şeklinde oluyor. Ama böyle saltanat şekli, yani idarenin bir aileden, babasından layık olmasa bile oğluna, ondan sonra torununa vesaireye geçmesi şekli İslam'daki ilk idari bid'at oluyor. Halkın isteği yerine gelmemiş oluyor. Efendim, ama bu Kerbela olayında halkın isteğine karşı efendim elinde güç kuvvet bulunduran bir takım zorbaların halkın isteğini bastırması olayıyla karşı karşıya oluyoruz ki, bulunuyoruz ki bu da çok acı ve feci bir durum. Tabi burada herkes kendi yapabileceği şeyleri yapmak ve yapmamak yönünden sorumluluğa düşüyor. Yani hakkı tutması lazım, efendim haksızı tutmaması lazım, haksıza cesaret vermemesi lazım, haksızın yanında yer almaması lazım, zalimi desteklememesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif beni daima düşündürür. Vaazlarımda da kardeşlerime söyledim. Efendim bir şahıs kabire konulduğu zaman Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde kendisinin beyan ettiğine göre azaba maruz kalıyor. Azap melekleri şey yapıyorlar. Efendim onu kafasına bir ateşten topuz vurarak azaplandırmaya başlıyorlar. O da diyor ki ben Müslümanım, benim niye azaplandırıyorsunuz? Ben müminim, Allah'a, peygambere inanan bir kimseyim. Ama bir ateşten topuz vuruyorlar kafasına ki kabrin içi şey doluyor, ateş doluyor. Efendim diyorlar ki melekler, evet sen Müslüman bir kimseydin ama sen yaşıyorken bir yerden geçiyordun. Zalimler bir mazlum Müslümanı almış, ona işkence ediyorlardı. Sen mazlumun yardımına koşmadın. Mazluma yardımcı olmadın. Onun için bu azabı çekiyorsun diye bildiriyorlar. Yani buradan, bu hadis-i şeriften insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını görüyoruz ve hakkı tutup haktan yana olmaları gerektiğini görüyoruz. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde de buyurmuş ki zül maal hakkı haysüzale. Bu zek keskin Z ile, Z'ye benzeyen Z ile, zül zail ol, yani git. Zülme al hakkı haysu zâle, hak nereye giderse sen hakla beraber git. Yani daima hakkın yanında ol diye efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi var. Demek ki günlük hayatımızda Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'den bizim onun bu Aşure günde, mübarek günde, oruçluyken, çölde yolu kesilerek, çoluk çocuklarıyla, torunuyla şehit edilmesinden tabii çok büyük acımız var. Çıkaracağımız ders, daima hakkı tutmak, haktan yana olmak, efendim haksıza yandaş olmamak, yardımcı olmamak, destekçi olmamak gibi hususlardır. Allah-u Teala Hazretleri o Seyyid-i Şüheda, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Daima haktan yana olmayı, hakkı tutmayı, haklıyı tutmayı, hakkı desteklemeyi nasip eylesin. Tabi Muharrem ayında efendim bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye kardeşlerimize sevaplı başka şeyleri de konuşmamızda hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insanın ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Tesbih namazı nasıl kılınır? 4 rekattır. Her rekatta 75 defa Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber deniliyor. Sonuncusunda bunu söylerken ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deniliyor. Nasıl oluyor bu? Allahu ekber diye namaza durulduğu zaman Sübhaneke okunuyor. Yani Fatiha'ya başlamadan evvel Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber 14 defa söyleniyor. 15. de وَلَا هَلَا وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ deniliyor. Demek ki rekata ilk başlayınca 15. Ondan sonra Evzü Besmele çekiliyor, Fatiha okunuyor. Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okunuyor, bazı ayetler. Rüküye varmadan, yani şeyler bitince, kıraat bitince, ayaktayken daha eğilmeden 10 defa okunuyor bunlar. Yani ilk başta 15'ti. Sadece ilk başta 15. 10 defa okunuyor. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. 10. da ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ekleniyor. Başta 15 okunmuştu. Rekatın sonunda 10 okundu. 25 etti. Rüküye varılıyor. Çünkü de her zaman okuduğumuz tesbihleri okuduktan sonra yine 10 defa bu okunuyor. Etti 35. Rüküden kalkıp doğrulduğu zaman kavmede yine 10 defa okunuyor. Etti 45. Ondan sonra secdeye varılıyor. Secdede her zaman çektiğimiz tesbihler söylendikten sonra 10 defa bu söyleniyor. Etti 55. Sonra iki şey arasında, secde arasında doğruluyoruz. Efendim, orada cevsede yine 10 defa okunuyor. Etti 65. İkinci defa secdeye varılıyor. Efendim, orada da 10 defa okunuyor. Tabi olarak okuduğumuz tesbihlerden sonra etti 75. Bir rekat da 75. İkinci rekat daha 75, 150 ediyor. İki rekat daha kılınıyor selam verildikten sonra. Dört rekat da böylece 300 defa Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah Allahu Ekber deniliyor. Çok sevaplı bir namazdır. Bunu tavsiye ederiz. Tavsiye ediliyor. Efendim, bu günlerle ilgili kitaplarda bu tavsiye ediliyor. Tesbih namazında böylece size hatırlatmış olduk. Tesbih namazı yalnız kılınan bir namazdır. Fakat bazıları bilmediği için nasıl kılındığını alışmamış, her zaman kılınan bir namaz değil. Öne bir imam geçip arkadakiler de ona uyarak da kılınabilir. Bizim camilerimizde İskenderpaşa'da ve diğer kardeşlerimizin devam ettikleri camilerde böyle cemaatle de kılınıyor. Tavsiye ederiz. O camilerde de bu akşam, yani cumartesiye bağlayan akşam efendim bu tesbih namazını kılsınlar. Efendim bu sevabı kazansınlar. Ayrıca efendim geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa efendim çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabii Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Efendim, demek ki bu ayları Musa Aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim Aleyhisselam'la, İsmail Aleyhisselam'la, Hacer validemizle, onların efendim başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Demek ki efendim gecelerinde teheccüd namazı kılmaya da Allah rızası için gayret edelim. Böyle bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas Şerif, yani Kul Huvallahu Ahad Allahu Semed Lem Yelid ve Lem Yulad ve Lem Yekun Lehu Kufuven Ahad diye efendim okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok efendim tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Efendim, böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermeli. Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. Efendim, içinde çeşitli efendim gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, efendim yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. O da neye dayanıyor? Hangi ananeye dayanıyor? Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminler biliyorsunuz tufandan önce Nuh Aleyhisselam gemi yapmaya başladı. Ve Kur'an-ı Kerim'in bize bunları bildirdiğine göre, yani deniz olan bir yerde değildi. Allah Teala Hazretleri ya Nuh gemi yap diye emredince Nuh Aleyhisselam başladı gemi inşa etmeye. Yanından geçenler alay ediyorlardı. Ya bu gemiyi ne yapacaksın? Karada böyle gemi yapılır mı diye. Tabii o Allah'ın vahyi ile yapıyor gemiyi. Ötekiler de vahyi ve istikbalde olacakları bilmedikleri için saçma görüyorlar. İşte insanların durumları budur. Yani Allah'ın mübarek kulları bir şey yapınca bazen gafil ve cahil kullar da onun neden yapıldığını bilmediği için alay ederler ama aslında kendileri zavallı durumda. Tabii gemiyi tamamladı Nuh aleyhisselam. O sırada yağmurlar başladı. Yağmurlar başlayınca efendim gemiye almaya başladı müminleri. Tabii burada bir ibretli olayla daha karşılaşıyoruz. Bunu da mutlaka altını çizip söylemek lazım. Nuh aleyhisselamın kendisine inanmayan insanların arasında oğlu vardı. Kendisine tabi olmayan insanların arasında oğlu vardı. Hatta hanımı vardı. Yani hanımıyla oğlu efendim Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ederek ona tabi olmamışlardı. Oğuzcum gel gemiye bin diye söylediği zaman efendim ben yüksek bir tepeye tırmanırım, sudan kurtulurum. Yağmur bana zarar vermez diye cevap vermişti babasına. Ama o sırada azgın seller gelip tam bu konuşmayı yaparken çocuğu devirip götürmüştü. Yani peygamber ailesinden olmasına rağmen bazı insanlar nasipsiz olabiliyor imandan yana. Demek ki peygamber ailesi olmak bile efendim tam bir şey olmuyor, teminat olmuyor. Herkesin Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım. Akrabalıklara güvenmemesi lazım. Efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak için kendisine dikkat etmesi, çeki düzen vermesi lazım. Nuh Aleyhisselam işte gözünün önünde bu olayı gördü, üzüldü ama ne yapsın? Tabii mukadderat. Gemi suyun üstünde yüzmeye başladı. Ondan sonra Muharrem ayının 10. günü, aylarca böyle devam ettikten sonra Cudi Dağı'nın üstüne sular çekilmeye başlayınca oturdu gemi. Artık içindeki yiyecekler de azalmıştı. En son ne varsa pirinçten, fasulyeden, nohuttan, incirden, efendim üzümden, zerdalden, şeftalden, erikten onları toplayıp bir yemek yaptıkları rivayet ediliyor kitaplarda. İşte o ananeyi efendim işte Allah için tuttukları o şeyi de efendim oruç tutmuşlardı. Onu da bu pişirdikleri yemekle açtıkları için bu günde Nuh Aleyhisselam'dan bir hatıra olmak üzere biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Tabii bu bir tatlı hatırayı canlandırmak için yapılmış oluyor. Ama işin öbür tarafında ne var? Yani netice itibariyle eve bir ikram, efendim bolluk sağlanırsa bütün sene bolluk olacak. Başkalarına iyilik yapılırsa bu sene, bu ayda yapılan iyiliklerin mükafatı çok. O da sağlanmış oluyor. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah efendim en güzel şekilde böyle evdeki şeylerden, fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Efendim üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Efendim Allah razı olsun, ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, efendim dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı tavsiye temenni ederiz. Allah-u Teala hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, aşure gününüz ve Muharrem